اگر نمازی کے سامنے تصویر ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تصویر اگر چہرے کے سامنے ہے تو اس میں مطلب کراہیت زیادہ ہے، بکر تحریم ہی ہے، زیادہ کراہیت ہے. اگر پیچھے ہے دائیں بائیں تو اس میں پھر وہ کراہیت میں کمی آتی ہے. اگر سجدے کی جگہ پر ہے تب بھی مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں توہین ہوتی ہے تصویر کی تو اس میں کراہیت نہیں ہے نماز میں. جیسے فرشوں پر بعض اوقات تصویریں بنی ہوتی ہے، جوتے پر بنی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.